إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الناس معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون كما قال تعالى إن للمتقين مفازا نو إسلام nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa bifi'li al-awamiri wa tarki an-nawahi 'ala nurin min Allah. Ucha Mungu ni kwa kufanya yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala ala nuru min Allah, kwa nuru inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa inakuwa kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya maamrisho na kuacha yale ambayo yamekatazwa. Hiyo ndiyo takwa. Na ucha Mungu ndiyo zawadi ambayo mja anatakiwa aende nayo akhera, ndiyo itakayomsaidia pale ambapo atakuwa fi yaumi rahili ila al-akhirah, atakapokuwa katika siku ya kuhama kutoka hapa duniani kuelekea akhera. Kitakachomsaidia ni ucha Mungu. Qala Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, andaeni zawadi, andaeni mambo ambayo yatakusaidieni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika bora ya maandalizi ni ucha Mungu. Ucha Mungu ndiyo nguo ambayo mtu akiivaa nguo hiyo na akajikumba nayo itaweza kumstiri fi dunia wal akhirah, itamsitiri duniani na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walibasu taqwa dhalika khair, na nyumba ya uchamungu na vazi la uchamungu ndio vazi la khairi. Mtu atakapokuwa amevaa nguo akawa hajavaa nguo ya uchamungu, basi kwa muonekano ataonekana kwamba amevaa hali ya kuwa yuko uchi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan walau kana kasiya. Mja atakapokuwa hajavaa nguo katika nguo za uchamungu, basi atabadilika kuwa yuko uchi hata kama amevaa nguo ya uchamungu. Ni nguo ambayo inamstiri mwanadamu duniani na akhera. Maashara muslimin, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam da'a an-nas ila din al-islam فدخل الناس فيه وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته ومنهجه حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي الله للمسلمين دينا ورضي الله للمسلمين الإسلام دينا. نبلغون الإسلام Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwalingania watu katika dini hii ya Uislamu, watu wakaingia katika huu Uislamu na wengine hawakuingia. Wale walioingia waliichukua itikadi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakaichukua manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaukamilisha Uislamu kupitia Mtume, na akaitimiza hii neema ya Uislamu, na akawaridhia Waislamu kwamba dini yao ya Uislamu ni dini ya haki na ni dini ya kweli. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yangu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kwamba huu Uislamu ndio dini ya haki na ndio dini ya kweli ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tahaddasa wa tamajjada Mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yufariq ad-dunya illa waqad bayyana lin-nasi jami'a ad-din. Mtume hakuifariki dunia, akafa akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ameibainisha dini yote kwa watu. La khaira illa dalla al-ummah alayhi, hakuna khair isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameibainishia umma. Wala sharra illa hadharahu minhu, na wala hakuna shari isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewatahadharisha Waislamu kutokana na hiyo shari. Fahadhihi alaya, aya hii alyawma akmaltu lakum dinakum, nazalat bi Arafa, iliteremka katika viwanja vya Arafa, fi hajjati alwada, imeteremka katika hija ya kuaga Mtume sallallahu alayhi wasallam, hija ya mwisho. Fi akhir hayati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imeteremka mwisho wa uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa awsa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu bi wasaya shatta, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasiya masahaba wasia mbalimbali. Wa akhbarahum anna ad-din kamil, na akawapa habari kwamba dini imekamilika. Wa annahu sallallahu alayhi wa sallam la yalqahum ba'da hadha al-'am, na kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam hatakutana na masahaba zake baada ya mwaka huo ambao ulikuwa ni mwaka wa 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa usia mbalimbali, usia wa kuaga kwa mahaba mwaka wa 11 katika hija, hata kutana nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi muda mfupi, kisha akaifariki dunia alaihi salatu wassalam. Akatawalia mambo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na Abu Bakar akafariki baada ya muda. Kisha akaja Umar, na Umar akayatawalia mambo. Akafariki Umar radhiyallahu anhu, kisha Uthman, kisha Ali, wote wakiwa ni asimamia aliyokuwa aliyalingania kwayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana almuslimuna fi jama'ati wahida, waislamu walikuwa katika jamaa moja. Fi manhaji wahid, walikuwa katika manhaji moja. Wa huwa manhaju nabii sallallahu alayhi wasallam, wote walikuwa katika manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almanhaju alladhi jaa bihi alquran wal ahadith, manhaji ambayo imekuja nayo Qurani na hadith. Watalaqahu sahabatu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wakawa wameipokea masahaba toka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waswara an-nasu yaqbunahu kabiran an kabir, na wakawa watu wanaichukua manhaji ya Mtume, mkubwa aliyetangulia anampokeza yule ambaye amefuatia. Wakana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qad akhbara ummatahu annahu annaha sataftariqu ala 73 firqa, Mtume alikuwa amekubainishia umma wake kwamba huu umma, ummati Muhammad, utatofautiana katika makundi 73, kulluha fi nar illa wahida, makundi yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Fasuila anha sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaulizwa ni kundi gani ambalo litaingia peponi ya Rasulullah, ambalo litaokoka na moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hiya aljamaa, kwamba kundi ambalo litaokoka na moto ni kundi la jamaa. Wa fi riwaya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, Mtume akasema kundi ambalo litaokoka ni lile ambalo linashikamana na yale ambayo niko nayo mimi na masahaba wangu. Fabayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna an-najata fi dunya wal akhirah, Mtume akabainisha kwamba kuokoka duniani na akhera la tatimu illa bitamassuki bil kitabi was sunna, hakutimii isipokuwa kwa kushikamana na Qur'ani na sunna. Ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wa hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan, nao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wale ambao wamewafuata kwa wema. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، معاشر المسلمين، السعادة في الدنيا والآخرة، سعادة نفراها يا دنيان الآخرة، منطوية على منهج الصحابة، إن جزنبوشا نفجفين كتك منهج الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، نوالي أباهم وفتم الصحابة قويمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أمتم صلى الله عليه وسلم، في الجماعة الناجية من النار أليقول يلزي كوني أمانو لتوقوك نموتو أكسما هي ما أنا عليه وأصحابي لكوني أمانو لتقوى نانو لكوني أمانو لتقوى لنبيتك كمنهج أمانو لكونا يميمي نما صحابة ذنب. فمن تمسك بالكتاب والسنة يتقول أمانو atashikamana na kitabu na sunna, wasara ala afami sahabati, na akawa amepita katika ufahamu wa masahaba, wa ala manhajihim, na akapita katika manhaji yao, fara najia minan nar, mtu huyu atakuwa ni mwenye kuokoka na moto. Fa inna sahaba, hakika masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam shahadu tanzil, walishuhudia Qur'ani ikiteremka na wahi, shahadu Qur'an wa huwa yanzil ala rasulillahi alayhi salatu wassalam, walishuhudia Qur'ani ikiteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yuallimuhum 10 ayat, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwasomesha masahaba aya 10 la yatajawazuhunna hatta ya'lamu ma fiha min al-'ilm wal-'amal, walikuwa hawazifuki hizo aya 10 mpaka wafahamu yale yaliyopatikana katika hizo aya katika elimu na matendo. Kwa hivyo basi, kwa kuwa masahaba walisoma Qur'ani na sunna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yujibuna an natabassaka bimanhajihi, linatuwajibisha hili kushikamana na manhaji yao, liannahum hum at-tariqul wahidul musil ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ila ma'rifati ma jaa bihi sallallahu alayhi wasallam, masahaba wao ni njia pekee ya kuweza kutufikisha katika yale aliyokutania mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kujua yale aliyokuja nayo. Fasahaba taallamu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kull shay, masahaba wamesoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila kitu. Anasema Anas radiyallahu ta'ala anhu kwa masahaba wamesoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasoma kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika katika mambo ya halali na katika mambo ya haramu, wao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam waliyasoma, walisoma wakachukua kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu masahaba kuna baadhi ya ayat ambazo walikuwa wanazichukua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuna baadhi ya ayat ambazo zilikuwa ni mushkila, zilikuwa ni taka kwao, wakienda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza alayhi salatu wassalam, na alayhi salatu wassalam anawabainishia hizo aya na kuondelea hiyo mishkili ambayo walikuwa wakiipata kupitia hizo aya. Anasema Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, tarakana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ametuacha mtume sallallahu alayhi wasallam, wama qa'imun yafiru bijanahihi, na wala hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmun, isipokuwa sisi tuna elimu kutokana na ndege huyo. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha kila kitu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo linakuwa linatuwajibisha kwamba sisi ni lazima tuchukue kwa masahaba kila kitu, tujue manhaji yao, kwa sababu wao ndiyo daraja ambalo linatuvusha na kutupitisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa alam rahimakullah, tambua Allah akurehemu, anna ad-dina innama jaa min qibali Allahi tabaraka wa ta'ala, kwamba dini kwani si vingine imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yudha ala uquli rijali, dini hii haikuwekwa katika akili za watu, kwamba mtu akae afikirie alete jambo katika dini kwamba sisi tufanye ibada kupitia jambo hilo, la, bali dini hii wa ilmuhu inda Allahi azza wa jalla, dini hii elimu yake ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ayuha almuslim, fala tattabi' shay'an bihawaki, usifuate jambo lolote kwa matamanio yako, fatamruka min ad-din, ikawa ni sababu ya kutoka haraka katika dini, fatakhruja min al-islam, ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu, fa innahu la hujjata lak, hakika wewe huna hoja katika hilo. Faqad bayyana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li ummati sunnah, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam ameubainishia umma wake sunna, wa awdaha li ashabihi, na akawawekea wazi masahaba wake, wa humul jamaa, na masahaba wao ndio jamaa, wa humus sawadul a'zam, na masahaba ndio as-sawadul a'zam, was-sawadul a'zam, na sawadul a'zam al-haq wa ahluhu, ni haki na watu wake. فمن خالف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من امر الدين يقول اباي اتاند كنيومه من الصحابه اتوخالف في كتاب الله في كتاب الدين فقد كفر اتقوا ام كفروا من كفر الله سبحانه وتعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ونسالك كما جمعتنا في هذا المكان ان تجمعنا في الفردوس الاعلى مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر والله تعالى اعلم.